Now we are in front of the UNHCR. There are different groups of people with the Assembly of Refugees and some Solidarians. And there are mass media journalists like the NBC and other Greeks. Some buses with cops. And now we wait with some banners out to start the reading of the text with the microphone key. Bella ciao in Farsi. امشب بسر شد صبح دیگر شد او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میرویم بیرون در شهر پر خود شاید دیگر بردا برده امشب باید نمید یک صبح دیگر On the flyer that they distribute here, that is all written, this one I have in my hand in Farsi, you can see the drawing that was used for the lockdown, where it's written stay home. And it's written now on the top, no eviction, and you can see drawings of a mother with a child crying and the police holding the hand of the UNHCR administrative. And the Facebook address is written facebook.com/notleavingmyhome. Who drew This drawing is done by a girl, Afghan migrants, 11 years old, and she wanted to express the eviction of Stia. They live in Praxis Organization House, and she was so worried about the future, that what will happen, because if they are evicted, then their school must be changed in the neighborhood they move. And she was like, okay, we don't have money to rent a house and have contract to go even to Helios. What will happen to us? I want to draw my feeling and express myself. Can you please use it for your poster? And I was like, yes, of course, why not? And she made it, she sent it to us, and then we used it for poster. Nice, thank you. Stop deportation! Stop borders! Donations! Stop deportation! What's going on? ما گروهی از مهاجرین هستیم که درخواست پناهندگی ما در کشور یونان پذیرفته شده است. ما در اقامتگاه های غیر دولتی زندگی می کنیم. در ابتدای آوریل به ما اطلاع داده شد که باید آخر ماه می خانه های من را ترک کنیم. دولت نیو دموکراسی تصمیم گرفته است که مهاجران را در دوران ویروس کرونا از خانه هایشان اخراج کنند، در حالی که شعار دولتش خانه بمانید است. پول نقد ما که برای تهیه غذا است مسدود خواهد شد. بیشتر ما با مشکلات جدی سلامت یا ناتوانی های جسمی روبرو هستیم. ما زنان مجرد و مادران سرپرست خانوار و افراد مسن هستیم. جنگ علیه مهاجران از دریاها و مرزها شروع شده و تا زندان‌ها و بازداشتگاه‌های پلیس کمپ‌های پرجمعیت بسته ادامه پیدا می‌کنند. حالا این جنگ در خانه‌های من رخنه کرده است. ما خانه های من را ترک نمی کنیم. ما خانه مداره کول برای همه می خواهیم. فرزندان من باید به مدرسه برود و حق تحصیل داشته باشند. ما خدمات بهداشتی، سلامتی، آمپا و مترجم می خواهیم. اگر شما یک مهاجر در چنین شرایط هستید، به ما بپیوندید. We would never treat people how we have been treated. Renting a home is very expensive, and because we need a bank account, the papers needed for a contract are difficult to find. We have been left behind in this process with no support to get these papers. Now we will have no home, no money for food, no translation help, no access to hospitals, and not even a camp. Many of us migrants and refugees are separated from our families. We are waiting for family reunification. We are children who have not seen our parents for years. We are couples violently separated by the borders. We are mothers locked in detention centers, cut off from our children for simply not having papers. We want access to healthcare and hospitals and AMCA for everyone. We want money, food, homes and documents for everyone. Close the camps and detention centers. Papers for all migrants and refugees who are detained. Accelerate the process of family reunification. Solidarité avec les immigrés. Solidarité avec les immigrés. شدن اینجا و بعد کلن که تو زندگی چه اتفاق افتاده برای اینکه اینجا هستی خب؟ بله. الان به فارسی بگو من بعدا براش ترجمه میکنم که بخواد چیز بکنه بنویسه. ما علت اول در قدم اول علتی که اینجا جمع شدیم اینه که ما رو میخوان از خانه بندازن بیرون، کارپول ما رو قطع میکنن. من که کار نمیتونم بکنم، دستایم شکسته هست، کار کرده نمیتونم و کار هم نیست که من کار بکنم. من خرج زن و بچه من از کجا پیدا کنم بیارم؟ او پولی که کرای خانه باید بیتم از کجا باید بیارم بیتم؟ مجبور برم وسط خیابان چادر بزنم بشنم کسی زن و بچه. و گفتنی من به دولت یونان ای است که دولت یونان با بیرون انداختن مهاجرین از خانهشان زمینه دزدی، قاچاق فروشی و خرابکاری را در یونان خودش داره فراهم میکنه. این یک آینده خیلی خطرناکی داره برای دولت یونان. ما اینجا جمع شدیم که کارپول ما قطع نشوه و از خانه ما رو بیرون نندازن، پاسپورت ما رو بتن، مدارک سفر ما رو بتن، با مهاجرین بدرفتاری نشوه. ما در یک جای میریم با مثل ویروس کرونا با ما برخورد میکنن. این رفتار زننده است. در بیمارستان ها ما رو تحویل نمیگیرن. من خودم شخصا رفتم بیمارستان، نوبت گرفتم، نوبت از ما بوده، نوبت ما را عقب انداختن، 20 نفر یونانی رد کردن، بعدش نوبت ما را انداختن. خب به خاطر چی این کارا باید بکنن؟ چون ما مهاجر هستیم، رفتیم خانه کرایه بکنیم، رفتیم راهنما 20 تا راهنما را رفتیم ما پرسان کردیم خانه دارین؟ بله. مهاجری؟ آره. نه نمیتیم برای شما، ما برای مهاجر خانه نمیتیم. مگه مهاجر چیه؟ چرا نباید با مهاجر خانه بیتن؟ ما اگر کشورم جنگ نبود، مربوط سوال دومشان که چرا من اینجا هستم، اگر کشورم جنگ نبود، اگر کشورم برادرکشی نبود، بدبختی و فلاکت باری نبود، من هیچ وقت راهی اروپا نمیشدم. مگر اروپا چی داره که کشور من نداره؟ همه چیز داره کشور من، منتها مسئله اینجاست که فقط در کشور من و هم بد توسط انگولک کردن همه آمریکا و اروپا است که در کشور من برادرکشی راه انداخته. اونجا رو برادرکشی راه انداختن که اینجا مهاجر همه گره مهاجر بکنه، اینجا همه گره زیر سلطه خودشان باشه، که اگر گفت بمیر اگر نمور دراز بکشیم ما در اینجا. ما این کار نمیتونیم بکنیم. ما هم آدم هستیم، انسان هستیم، حق انسانیت داریم. در هر مملکتی که بریم حق انسانیت داریم. اگر حق دیگه ای نداشته باشیم، لااقل به عنوان انسان این حق رو داریم که با ما برخورد خوبی شود و به اصطلاح این حق و حقوق ما رو هم نگیرن. همین گپ است. اگر کدام سوالی دیگه دارم بگم. Do you have more questions? No, these two are very good. Thank you very much. میگه دوتا خیلی خوب بود ممنون. خواهش میکنم. میگه اگه چیز بیشتری داری که بگی صحبت میکن در مورد شرایط خانوادت و سلامتی و اینا. در مورد شرایط خانواده من فعلا در حال حاضر کار بقیه ندارم. در خانه خودم از 3 نفر مریض دارم. من 2 تا دختر مریض از خانمم دیابت داره که دیابتش همین دیشب من تست کردم 360 بوده. خب اون من 3 تا مریض گرفته کجا برم؟ من پیسه منو قطع نکنن و به اصطلاح من از خانم بکشن، من کجا باید برم؟ چی خاطره باید بسرم مریضم؟ مدارک سفر به خاطر دخترم زیر سن است به اصطلاح مریض مدارک سفر نمیتونم. چرا نباید بیتم؟ خب مدارک سفر ما رو بیتم، ما خسته میرم از اینجا. چرا ما را رقم سرگردان میکنن؟ این مشکل است. ما اینجا جمع شدیم، تجمع کردیم به خاطر گرفتن سوال، همین سوال ما که ما چی گناهی کردیم که ما مهاجر شدیم و اینجا آمدیم، دولت یونان ما را رقم برداختی بده. سر ما آورده؟ ما برای گرفتن همین جواب آمدیم در اینجا. بس خلاص. پایمان چرا هنوز زنده هم واسه من یه سوال باید He sings against police and state repression in the street because in Iran when the police take criminals, they kidnap them and they tell them shut up, but to mafia they say you can't talk with your lawyer. And he says fuck you, I'm one crime, one of the victims from the jungle that the state made and you cannot tell me shut up because I have lots of things to talk about. Yes, repeating. من قربانی ام مثل خیلی ها، روزی که روح آزاد بشه خیلی ها، آدم های دور تو همه که داشت خورشه و نهایت تو همه که داشت خورشه به خیلی ها زندن چون که کشتن جرمه انسانیت کو کشتن مرده پشتم شد به جامعه افتم توی رفت شد تا دسته Family of with 5 children that has been told that they are facing eviction right now. Asked to see someone responsible in from the UNHCR. And while initially they said that someone would come out to speak to them and hear to what they have to say. In the end, no one came, and they just gave us like a small piece of paper with a phone number, just saying that if the family wants to contact that number. So we can see that there is no willingness to like hear what the migrants and the refugees have to say. So we have nothing left to say. And we will continue fighting against evictions. He says we are a group of families and migrants living in Greece. We are faced with health issues, we are faced with mental and physical problems. We need support, we need help, and the state of Greece, they are throwing us to the street. We are forced to pay our food, the money for our food, to medicine, to clothes, to our needs, to basic needs in life, and now they are blocking this money. We are waiting here in front of UNHCR office and they don't care at all. Even they don't come out to talk with us. We are waiting here for you to come out. You have to come out and give us an answer. This is violence. We are not going to stay quiet for you.